Któryś z nas wychodzi w każdym razie i rozmowa się kończy. Over. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. 23 kwietnia o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia, jest 9. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Czterech kolejnych zatrzymanych w związku z katastrofą południowo-koreańskiego promu. Wcześniej do aresztu trafił m.in. kapitan. Dziesiątki kramów na krakowskim Zwierzyńcu ruszył najstarszy w Polsce odpust, słynny Emaus. Dziś będzie świętować z rodziną, z poddanymi. W czerwcu brytyjska królowa kończy 88 lat. Do 7 wzrosła liczba aresztowanych w związku z katastrofą w Cieśninie Koreańskiej. Prokuratorzy nakazali zatrzymanie czterech kolejnych członków załogi południowo-koreańskiego promu, który zatonął w środę. Płetwonurkowie wydobywają z wraku kolejne ciała. Najnowszy bilans mówi o 64 ofiarach śmiertelnych, ale ponad 200 osób wciąż nie odnaleziono. Południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap podała, że do aresztu przewieziono kolejnych czterech członków załogi promu Sewol, który we środę zatonął u wybrzeży Korei Południowej. Pośród zatrzymanych jest trzech oficerów oraz mechanik pokładowy. W weekend aresztowano kapitana statku oraz dwóch oficerów, którzy w trakcie tragedii znajdowali się na mostku. W chwili katastrofy za sterami promu stał trzeci oficer z zaledwie 4-miesięcznym doświadczeniem w pracy. Prezydent Korei Południowej działania załogi zatopionego promu porównała do morderstwa. Trwa przeszukiwanie wraku jednostki. W operacji bierze udział prawie 600 nurków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Ofiarami wypadku są głównie nastoletni uczestnicy szkolnej wycieczki. Na Śląsku konne procesje, w Krakowie Emaus. Wielkanocny poniedziałek pełen tradycji, nie chodzi tylko o śmigus dyngus. Między innymi przez dzielnicę Gliwic-Ostropie przejedzie procesja konna. Jej uczestnicy będą mieli przełożone przez ramiona wieńce z bukszplaną ozdobione kwiatami. W Krakowie dziś jeden z najstarszych i najpopularniejszych odpustów w Polsce. Od średniowiecza w wielkanocny poniedziałek mieszkańcy miasta odwiedzają Zwierzyniec. Co roku ulice przy kościele Świętego Salwatora zastawione są dziesiątkami kramów. Sprzedawcy zachwalają watę cukrową, różańce z ciasta czy pierniki. Stoiska są też pełne zabawek, głównie plastikowych, ale nie brakuje również tych wykonanych ręcznie z drewna, mówi Maria Lempard z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. No i przede wszystkim pojawiają się też na Emausie, co jest częściej takie tradycyjne, charakterystyczne dla Emausu zabawki, jak na przykład żytki emausowe. Nie brakuje również karuzeli, występów ulicznych artystów i orkiestr dętych. Z kościoła wyrusza tradycyjna procesja, na czele której niesiona jest rzeźba Zmartwychwstałego Chrystusa. Dla tysięcy krakowian spacer na Emaus to tradycja rodzinna i międzypokoleniowa. Dzięki temu zwyczaj z czasów średniowiecza przetrwał do dziś. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zupełnie inaczej świętują mieszkańcy Nowego Jorku. Tysiące ludzi wzięły udział w organizowanej od blisko 150 lat na Manhattanie paradzie wielkanocnej. Jak co roku reprezentacyjna Piąta Aleja Miasta mieniła się kolorami tęczy. Mieszkańcy prześcigali się w pomysłach, jak zwrócić na siebie uwagę, zwłaszcza nakryciem głowy, bo to także kapeluszowa rewia. W okresie wielkanocnym w Nowym Jorku odbywają się też polowania na świąteczne jajka. Jednym z najbardziej znanych takich polowań jest to, które nosi imię słynnego rosyjskiego jubilera Karola Fabergé, który wytwarzał arcydzieła sztuki złotniczej dla carów. W tym roku projektantami jajek rzeźb schowanych we wszystkich dzielnicach są sławy światowej mody i sztuki. Ci, którzy zdołają znaleźć do wtorku najwięcej z ponad 260 ukrytych jaj, mają szansę wygrać jeden z trzech inkrustowanych wisiorków w kształcie jajek Fabergé. Każde wycenione jest na $48 000. A same jajka rzeźby trafią na aukcję Sotheby's, z której dochody zostaną przeznaczone na edukację i ochronę zwierząt. Brytyjska królowa świętuje 88 urodziny. Feta z tej okazji tradycyjnie odbędzie się dopiero w czerwcu ze względu na pogodę. Dziś Elżbieta II zamierza spędzić czas w gronie rodziny. Już wczoraj opublikowano jej nowy fotograficzny portret zamówiony przez rząd i wykonany przez znanego artystę Davida Bailey'a. Autor fotografii powiedział, że od dawna chciał sportretować Elżbietę II, gdyż lubi mocne charaktery, a królowa ma bardzo silną osobowość. Portret jest wyjątkowo udany, w przeciwieństwie do wielkiego obrazu olejnego, jaki niedawno przekazali Nowej Zelandii wnuk królowej, książę William i księżna Kate. Królowa spogląda z fotografii Bailey'a, szeroko uśmiechnięta, wyraźnie zadowolona z życia. W ostatnich latach Elżbieta II ograniczyła nieco oficjalne obowiązki ze względu na niedomagania swego 92-letniego męża, księcia Filipa, a także własną chorobę zeszłej wiosny. W tym miesiącu oboje złożyli jednak wizytę w Rzymie i Watykanie oraz podejmowali na zamku w Windsorze prezydenta Irlandii Michaela Higginsa. Oprócz prawdziwych urodzin królowa obchodzi też tak zwane oficjalne urodziny, będące uroczystością państwową. Wypadają one w czerwcu, w tym roku 14, z uwagi na lepszą pogodę. Królowa odbiera bowiem tego dnia paradę gwardii w Londynie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Najwięcej słońca synoptycy zapowiadają na dziś w okolicach Gdańska, Warszawy i Krakowa. Na zachodzie i na Górnym Śląsku zapowiadają deszcz, a miejscami także burze, ale będzie ciepło. Od 18 stopni w Szczecinie do 21 w innych regionach, 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Promujemy i dajemy szansę ludziom z talentem. Co to jest talent? Mówi się o tym, że to jest iskra Boża. Ktoś ma niezwykłą wyobraźnię, to już jest człowiek, który ma na pewno podstawy do tego, żeby myśleć o nim, że ma talent. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. 6:06. Dzień dobry. Do południa. Birds of Tokio. No, dobry początek, 11 minut po godzinie 9. O, jak miło Państwa przywitać w ten świąteczny poniedziałek. Świątek, poniedziałek, a my jesteśmy do południa. Im bardziej patrzę do komputera, tym bardziej widzę, że mało nas do pieczenia chleba, no ale kto by chciał piec chleb w świąteczny poniedziałek. Pan Jacek, pani Ewa, pani Marzena, pan Kamil, pan Paweł, który przypomina, że dzisiaj dzień lania wody, a więc trochę dzień strażaków, i Łukasz oraz Iza i Helenka. Witam serdecznie tych zgromadzonych już przy komputerach, chociaż dzisiaj nie będę namawiał do pisania, bo święta, święta, święta, ale święta, święta i po świętach. Dzisiaj mam nadzieję, że przed nami piękny dzień. A co do południa nam się zdarzy? Płyta tygodnia. To właściwie jedyna rzecz, która z codziennych audycji się pojawia. Dwie płyty tygodnia. Omówimy sobie ten temat tuż po godzinie 10, czyli za godzinę. A poza tym muzyka. Muzyka, muzyka, muzyka. Przyznaję się, że mieszkam w Warszawie ponad połowę życia i takiego pustego miasta jak dzisiaj nie widziałem jeszcze nigdy. Nawet się bałem, że może coś się stało, że żadne samochody nie jeżdżą. A tu szast pras, taksóweczka stoi i zaczynamy. 12 po 9, to jeszcze przez chwilę port lotniczy. Kucharzy i kucharek dużo, czyli 6, tam nie ma co jeść. U nas dzisiaj Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Marek Niedźwiecki. Już 13 minut po 9. Fighting for, we're never gonna win the world. John Mayer. Zazdrościmy oczywiście tym, którzy mają słońce za oknem. W Warszawie nie pada, ale słońca nie ma. Za to drzewa już pięknie zielone. A w sprawie pieczenia chleba? Piekę chleb ludziom na różne zmartwienia, na złe losu koleje z dodatkiem jęczmienia. Piekę chleb ludziom na wszelkie bolączki. Na sercowe zawody, choroby, gorączki. Piekę chleb ludziom w domowym zaciszu, receptury z głowy, z rozmowy, przepisów nie spiszę. Piekę ludziom chleby, dodam pszenicy i gryki. Leczę skórę i kości, czarne myśli, złe nawyki. Miłością, jak chlebem nakarmiony, możesz wrócić do sił i na drogę coś zabierzesz. Miłością, jak ogniem zaszczepiony, możesz zacząć od początku. I choć nie wierzysz w to, to ja w ciebie wierzę. Ciebie, gdy dotrzesz tu przed świtem, ukoję, ukołyszę, rozpalę suchym drewnem. Piekę ludziom chleby, nadziei dodaję strączę. Opowiedz mi o sobie i weź miłości kromkę. Miłością, jak chlebem nakarmiony, możesz wrócić do sił i na drogę coś zabierzesz. Miłością, jak ogniem zaszczepiony, możesz zacząć od początku. I choć nie wierzysz w to, to ja w ciebie wierzę. To Adam Krylik i piosenka piekarza w sprawie pieczenia chleba. Wesołych świąt. W Ptaszkowej piękne słońce, a za to w białych błotach słońca brak. Jeszcze pytanie, ile jajek wczoraj zjadłem? Ja zjadłem tylko pół na śniadanie i taki listek, 1/4 chyba, na obiad. To to tak trzeba... Nie, to nie ma tak jak z pączkami, chyba że trzeba jakoś dużo tych pączków w tłusty czwartek. Jajeczko tak tradycyjnie, tylko troszeczkę. To proszę donosić, gdzie słońce, a gdzie nie ma tego słońca. Zrobimy sobie taką mapę pogody. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. A u nas słońce w muzyce. I was a dandy, yeah, my kind.

No właśnie, to takie jajko z niespodzianką. Passenger Let Her Go za 28 minut, godzina 10. W Bażanowicach cud pogoda, słońce za oknem, piękne słońce. No, cieszymy się bardzo. Co dzisiaj muzycznie w naszym spotkaniu do południa? Trochę nowości, ale także trochę pięknych wspomnień. Bolesławcu słonecznie, za to w Chrubieszowie mgła, ale na pewno będzie słońce. U nas tak się przeciera, na pewno będzie cudowny dzień. The Moody Blues i Gemini Dream za 23 minuty 10 w sprawie tego, co za oknem. Tirano Druga słonecznej studni przyszła do nas nieśmiało, wystawiając za ludni. Miała kaczeńce, oczach wesołe ogniki, a gdy sunęła drogą, grały polne koniki. Ale to ładne wspomnienie. Nie bójmy się wiosny, zespół Bemibek. Munio ze Śląska donosi, że za oknem bezwiecznie i słonecznie. Słońce wyszło na moment podczas tej piosenki. To może taki sygnał, a może jeszcze będzie dobrze. Za 20 minut godzina 10. Shadow. walls of my memory divide the thorns from the roses. It's you who is closing. In Excess. No właśnie, w Melbourne jesień. Takie doniesienia również. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Dziękuję za listę. Jednak sporo słuchaczy przy komputerach. Słuchacz z Mielca pyta, czy na trasie pana samochodowej też tak pięknie rozkwitł rzepak. Nie widziałem, bo ja jeżdżę A2 i tam są cały czas te takie, no jak się nazywają, takie zaślepki. Jedzie się jak w takim tunelu, także nie widać, czy rzepak jest. Natomiast jedzie się fantastycznie. A dzisiaj pewno będą państwo wracali. Proszę uważać na drodze i lepiej trochę później, ale żeby dojechać. Za kwadrans 10. Too much talking. Tina, I don't wanna fight za 11 minut 1, 10. Nie przyspieszam, za 11 minut 10 w Krakowie, donosi pan Michał, słonecznie i pięknie. Słońce w Świeszynie, tak, to też drugie, czy już jest pora na drugie śniadanie? Zależy, o której kto wstał, nie, jak się ktoś obudził przed chwilą, to na pierwsze. I jeszcze tymczasem w Łodzi słonecznie z przelotnymi chmurami. Siedzimy z żoną przy śniadaniu, a syn Adaś 4 miesiące, jak tylko pana usłyszał, zasnął. Nie wiem, czy to jest dobra recenzja. Kot. Mój kot sam odwraca się ogonem, za oknem pożar. Ostatnim ciosem dnia słoneczny splot promieni, zdarzenia nagłym dnia zgonem mówią mi, że to koniec. Koniec, koniec, koniec. Ostry łuk, wygięty grzbiet i wszędzie sieść, w głowie pożar. Zalała dawno krew od czci i wiary, odsądzam się. Rannym porankiem muszę iść do pracy i z kim ja cię zostawię. Jakie ładnie niebo niebieskie w Myślenicach. Marek Krupka Niedźwiecki, małpa.polskieradio.pl. Kot, to jest nowa piosenka w wykonaniu Renaty Przemyk. Jest w zestawie do głosowania na listę. Czy znajdzie się dzisiaj w poczekalni? Proszę posłuchać po 19. Teraz ładne wspomnienie.